gdy ujrzał dorobek, zapytałem przechodnia o datę i dzień. Pewnie też był z daleka, bo krzyknął nim pobiegł. Nie, nie, ja tu tylko śpię. Nie znam nikogo, bo ja tu tylko sprzątam. Nie, nie, nie dopytuj się. Nawet ich nie chcę znać. Nie, nie, ja tu tylko śpię. Nie znam nikogo, bo ja tu tylko sprzątam. Nie, nie, nie dopytuj się. Nawet ich nie chcę znać. Jacek Skubikowski napisał mnóstwo naprawdę wielkich przebojów, ale te utwory, które sam wykonywał, również były dużo razy grane na antenach stacji radiowych, chociaż tych stacji wtedy było jeszcze troszeczkę mniej. A po Jacku Skubikowskim będzie grupa Various Monks. Oknem na świat. Znowu będziesz u...

prawda, że to ładnie brzmiało zawsze. Robert Jansson miał zdolność do pisania bardzo ładnych, melodyjnych piosenek. Mało tego, kontrolował każdy dźwięk, który wokalistki z grupy Various Monks wykonywały. No to teraz może będzie coś zupełnie innego, z innej szuflady. Pojawi się dawno niesłyszany w nocnej Polsce Mietek Szcześniak. Wszyscy o jednej. burzę z wiatru i z chmur i z mgły. Więc idź, niech znów cię nie ma, lecz nie śmiej się, gdyż to moja magia, magia niepewnych serc. To moja magia wróżby w niebiosach, w słońcu.

jasnych przyczyn zajmuje się niczym. Przestrzeń dzielę widelcem. Po każdej stronie drżą moje dłonie, po lewej drży moje serce. Taka jednostka jak ja może sprostać wszystkiemu i niczemu więcej. Coś chciałbym może, jest mi niedobrze, talerzyk leży tu jeszcze. Jestem Polakiem, mam na to papier i cały system zachowań. Byłem miejscowy, ale chwilowo, bo urząd mnie stąd wymeldował. Mam to głęboko, kłuje mnie w boku i drażni mnie otoczenie. Ludzie za oknem mogą mnie cmoknąć, talerzyk leci na ziemię. Może pomyśli, zabrzęczy głowa, może odegram pieśni wspaniałe, może niezbędne znajdę słowa dla dobrej i pięknej ludzkości na chwałę. Może przybędzie gestów rozpaczy, może symboli to się zobaczy, może słodkie milczenie zostanie dla dobrej i pięknej ludzkości na chwałę. Może od razu zabraknie czasu, może nie powiem wyrazów, może język kołkiem mi stanie uśmiechniętej, rozumnej ludzkości na chwałę. Może jedną z wielkich podobizn będę, bo swędzi mnie patriotyzm. Może ukradkiem idiotą zostanę uśmiechniętej, rozumnej ludzkości na chwałę. Może zabłysnę niegodnym czynem, wrócę w pamięci i znów przeminę. Może w uchu zabłądzi mi palec miłej, uczciwej ludzkości na chwałę. Może mnie w białą flagę zawinie, może ludzkość po niej za chwilę. Może musi mnie słuchać za karę, dla siebie, dla ciebie, dla świata na chwałę. Come.